Cu mulți ani în urmă, am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare, sau colindând ceasuri întregi cu pușca în spate, țărmuri stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbor, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Kerguelen, sau insule dezolării, cum mi se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kerguelen le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existența acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar insulele dezolării au fost botezate 7 ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în insulele dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit Cormoranul Verde, când atenția am fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, jupân Atkins, și 3 oameni pe care, după chip și îmbrăcăminte, îi ghici că sunt marinari. Hangiu repeta într-una: "E o născocire, domnule, ascultă-mă pe mine, că sunt om serios. 1000 de balene să mă închidă dacă n-are dreptate, Hangiu." "Și eu vă spun că l-am văzut, cu ochii mei l-am văzut. Una la mare, de 10 ori când mundurile Heverde de pe insula asta. Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo, un sfinx adevărat?" "No, în Egipt, da, asta cred. Dar la Polul Sud, mai trage-l de mânică." Auzi, să mor de râs, nu." "Dar mie îmi place cum povestește Hurley. Are un dar, cu un șef de echipaj ca el te duci să cauți chiar și sfinxul de gheață al sudului." "Boțmanul Hurley are dreptate." "Și n-a mințit, n-a mințit." "Ce tot trâncănești acolo, Hurley? Ce știi tu?" "Știu ce a spus Pim și Pim n-a mințit. Sfinxul ghețarilor e acolo, departe, în sud, da, tare departe." "Ascultă, Hunt, ești beat și ai început să spui prostii. Ce Pim? Care Pim?" "Arthur Gordon Pim, așa îl cheamă, și el a spus la fel." "De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui?" Da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui, un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. N-ați citit cartea Aventurii lui Gordon Pym? Acolo scrie totul." Dai, nu ajunge cu prostiile. Altă dată să nu mai bei atât, că vezi ce faci, aiurezi." "Eu nu sunt beat, eu nu aiurez." "Ascultă, Hunt, am o idee. Ia dă-l tu aici pe Gordon Pym ăsta, să-l auzim ce spune." "Pym, sărmanul Pym, dacă ar fi aici, el ar spune, da? Și pe el ar trebui să-l crede." "Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există sfințul de gheață." Da. "Bravo, Hunt, bravo! Jupân Atkins, încă un rând, plătesc eu." "Mă uit la voi, oameni în toată firea și... Dar ce să mai vorbim?" "La urmă, ormi, ducă-se la dracu de sfinț cu capul lui cu tot." "Mai bine să bem în cinstea noastră, mateloților de pe Helbrand." "Iertați-mă că vă stric petrecerea. Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni." Bucuros, domnule." "Domnilor, vă prezint pe domnul Joling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape 2 luni." "American, domnule." "Așteaptă, Hunt, nu ți-a venit rândul." "Domnule Jorling, vă prezint pe 3 dintre mateloții corăbii Hellbrain. Șeful de echipaj..." "Boțmanul Hurlinger, astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul de despărțit al capitanului, care mă ascultă în toate, deși merge vestea că eu..." "A furisită moară neferecată. Tot așa ai rămas, guralivule. Meșterul harponar..." Hearn e numele meu, domnule." "Iar acesta este..." "Hunt. Da, pe mine mă cheamă Hunt, domnule. Și atât." "Da, îți mulțumesc, Atkins. Dar vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masa dumneavoastră." "Dacă mi-e îngăduit să vă întreb, domnule, Dar vă rog, dar cum dracu v-a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici? E o poveste mai lungă, Bosman. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Și mai ales Sfinxul. Cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață? Da, meștere, cred. Ce vă spuneam eu? Că doar dumnealui e om de știință. Domnule Jarling, cred că glumiți. Nu glumesc deloc, Jupân Atkins. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud, acolo unde se întretaie meridianele, în ținutul Sfinxului. 10 balene să mă înghită dacă nu sunteți un om grosav. Dar de ce, Boțman? Ți se pare atât de greu să ajungi până acolo? Mie? Hai, date, capitanul nostru este un om și jumătate, domnule Jarling. Și iată, sunt atâția ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Hobart Town, la insule Fergelen, la Tristan da Cunha sau la insule Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajunge chiar până la Marea Antarctică. Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Boțman? Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Ce vreți să... Da. Aș vrea să mă luați cu voi. Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul. Care e numele lui? Lenghi. Cine a pronunțat numele meu? Eu, capitane. Domnul Royal. Bună ziua, Jupân Atkins. Bun venit, capitane. Da, ia loc. Mulțumesc. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jarling, distinsul meu oaspete. Sunt bucuros să vă cunosc, domnule capitan. Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele. Jarling din Connecticut. Din Connecticut? Da. Și mai exact? Din Hartford. Cunoașteți insula Nantucket? Da, am vizitat-o de mai multe ori. Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe eroului său, Arthur Gordon Pym. Da. Pym? Pym, ați spus, capitane? Hey, Hunt, ce-i cu tine? Am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym. Nu mă întrerupe, Hunt. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Jarling? Da. Și mi-amintesc într-adevăr că începutul romanului aceluia se petrecea în insula Nantucket. Da. Spuneți roman? Sigur, doar e un roman, nu? Da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat. Și există încă. Hunt, te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie. Înțeles. Dar Pym, să știți... Leacă! Capitane, își cerem voie să plecăm și... Bine, Hurlygurly. Și trimitem barca înapoi. Înțeles. Să trăiești, capitane. Vă salut, domnule. La revedere. Să trăiești, capitane. Vă salut. La revedere, prieteni. Noroc, băieți. Și acum, între noi trei, domnilor. Jupân Atkins, ia-ți un păhărel și vino mai aproape. Mulțumesc. Bun gin ai, jupâne. La Cormoranul Verde nu se bea decât băutură bună, dar mă aprovizionez din magazia Helbrain. Aha. Și prietenul meu, comandantul Len G, e un cunoscător, nu? Spuneați, domnule Jarling, că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu? Evident, capitan. Dumneata, ce crezi, Jupân Atkins? Eu, drept să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț. Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, nu, după cum a binevoit să-l numească domnul Jarling? Nu, mărturisesc cinstit că nu. E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani, da? Goeletta Jane, comandată de fratele meu... Fratele dumneavoastră? Da, domnule Jarling. Fratele meu... William Gee, culese de pe pava bricului Grampus doi oameni leșinați, aproape morți de foame. Când își revenirea în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pym, iar celălalt Dirk Peters. Metis de origine indiană? Exact. Vă amintiți, cred că acest blestemat de Pym a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului. Da. Aici, în drumul lor, au dat de o insulă populată, care se numea... Tsalal. Da, Tsalal. Tsalal. Unde băștinașii, atrăgând dintr-o capcană, au provocat prăbușirea unor stânci peste oamenii din echipaj. Da, care au murit cu toți. E, nu? Nu, domnule Jarling, n-au murit cu toții. Afară de Pym și de Dirk Peters, care rămăseseră ceva mai în urmă. Nu. În carte, așa scrie. Da. Dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America, dar n-am dat de el. Am căutat atunci în orășelul Vandalia din Illinois, pe metisul acela, Dirk Peters. Și bineînțeles că nu l-am găsit. E adevărat. De unde știți? Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe. Sau dacă a existat vreodată, cum a izbutit să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors Metisul, nu s-a întors și Arthur Pym? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pym s-a produs în împrejurări tragice. Ei bine, domnule Gerling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitanul William Guy, mai trăiește. El și încă 5 mateloți de pe Jane. Da. Ce vă face să credeți asta? Uite, acest carnet. Oh. Dar pare să fi stat multă vreme în apă. Ați ghicit. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar. Sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Și acest om fusese cândva locotenentul Peterson, secundul fratelui meu pe corabia Jane. Oh, lucrurile se complică. Deloc, aș putea spune din potrivă. Nefericitul Peterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Tsalal. Și până acum 7 luni se mai afla în viață. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată. Jane? Insula Tsalal, pe la 83, acolo, la 11 ani, capitanul, 5 mateloți supraviețuiesc. Da. Grăbiți-vă să-i salvați cât mai repede. Extraordinar. Hey, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele? Mărturisesc că sunt de-a dreptul uluit. Da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta este o dovadă puternică semnată de Peterson. Da? Și ce intenționați? Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele. Știți ce, capitane? Hai să facem un târg. Ce propuneți? Să ne asociem la această treabă. Nu vă înțeleg, domnule John. Mă voi explica. Da. Iată propunerea mea. Plecăm în căutarea capitanului Janey. Dacă îl găsim, ne vom sfătui ce avem de făcut. Dacă nu îl găsim, va trebui oricum să mergem în căutarea lui până la pol. Și cine știe dacă nu vom da de el în apropierea Sfinxului. La dracu cu Sfinxul ăsta al ghețarilor! Dar gândește-te, capitane, că numele dumitale va fi legat de una din cele mai mari descoperiri ale vremii. Că această descoperire va intra în patrimoniul științei universale odată cu numele curajosului navigator Lenghi. Că această călătorie va fi trecută în cartea de aur a cuceririlor omului. E, haide, nu șovăi, capitane. Mergem să-ți căutăm fratele și odată cu el Sfinxul ghețarilor. Dracu să mă ia, simt că nu pot da înapoi. Atunci primiți! Primesc! Bun. Dar cu o condiție. Care? Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într-un ceas bun! Într-un ceas bun! Într-un ceas bun! Iată-mă prin urmare aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut. Acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de 2 săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Tsalal. Cam pe la ora 2, în după-amiază zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catarg. Vamos la tribord! Vamos la tribord! Chemați-l pe capitan! Martelos la pânze! Pregătiți de manevră! În sfârșit, iată uscatul! Și ce-i cu asta? Crezi că pe aici sunt hanuri în care curg greuri de rom sau de whisky? Ce pot să știi? Ia! Ia priviți! Priviți acolo! Vedeți strâmba aceea de apă? Ciofi, ce se întâmplă? Vulcane submarine? Alarma, Teloți! Vulcane submarine ai! Acolo deștepților se plimbă ca ele acasă o turmă de balene. Un boțman la asemenea latitudine, balene. Balenele astea, flăcăule, fac ce vor. Nu o să-ți ceară ție voie să se ducă chiar până la port. Capitan, sosește capitan. Ce se întâmplă, Hurligurly? Sentinela de pe Catargu Mare a semnalat pe la tribord. În aceeași direcție se semnalează o turmă de balene. Da? Pregătiți-vă de manevră! Pregătiți-vă de manevră! Toți oamenii la postul lor! Pregătiți de manevră! Toți oamenii la postul lor! Dar ce părere ai, capitane? Pământul ăsta să fie insula Talal? După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling. Dar ce se întâmplă? Hei! Hurligurly, ce-i acolo? Capitane! Ce-i, boțman? Vine furtuna, capitane! De-aia fugeau balele! Intrăm de-a dreptul în mijlocul ei! Strângeți pânze! Strângeți pânze! Strângeți pânze! Păstrați focul și săgeata! Focul și săgeata! Oamenii la locurile lor! Domnule Gerling, intrați sub punte! E periculos aici! Da, mulțumesc! Strângeți brigantino! Strângeți brigantino! Cine a căzut peste bar? Holt! Martin Holt, maestru Venier, capitane! Și matrotul Hemp s-a aruncat după el. Priviți, acolo! Da. Acolo e Holt! Uite-l cum înoată! Mai are 5 pași! Da, da. 3! Un pas! La port! La prins de păr! I-a înghițit un bal! Ce marinar bun era bietul Holt! Dai! Iată-l răsărit din acolo! Sunt tot împreună! O luntre! O luntre la apă! Întindeți-l aici! Trăiește! Trăiește, trăiește! A scăpat, dar e leșinat! Unde este Hurligurly? Sunt aici, capitane! Eu și nevată mat, pe Neptun. Nici oceanul ăsta a furisit, n-a vrut să mă închidă. E da, dar unde dracu s-a băgat Hunt? Hei, Hunt, unde ești? Leticule! Unde fi Hunt? Lăsați vorba, băieți! Hurligurly! Da. Vezi de Holt? Da. Iar voi celalți treceți la pânze! La pânze, da! Ești cu cârma! Stern! Da, capitan! Faci pe maestrul Velier până la însănătoșirea lui Holt! Înțeles, capitane! La parâme! La parâme! Gretchen! Capitane! Ia-ți oamenii și reparați catargul mare! Înțeles, capitane! Ia-ți-o, Francis! Spate-l de hântă unde știi și anul aici! Înțeles, capitane! Vitej, băieței, capitane! Unul și unul! Pentru călătoria noastră chiar așa-mi trebuia, domnule Jarling! Dar iată că... se limpezește cer. Da. Ei, drace, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țărm. Ești bun să-mi dai oceanul dumitale? Da, cu plăcere, poftim. De necrezut. Formidabil. Dacă nu suntem lângă insula Talal, înseamnă că eu nu mai sunt lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemata aceea de insulă. Nu greșeți, capitane. Ăsta e Talal. Da, tu ești Hunt. Da. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Îți mulțumesc, Hunt. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe Holt. Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator. Lasă, lasă, ești modest și asta-ți face și mai mare cinste. Holt s-ar fi prăbădit dacă vrei tu. Pământ la tribor! Două lege! Pământ la tribor! Două lege! Demarcăm chiar acum! Domnule Gerling, da? Vrei să mă însoțești? Da, mai e vorbă, sunt omul dubitan. Iar tu, Hunt, fiindcă ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe 3 zile. Nu se poate, vă rog. Bun, Matelot Hunt, discuți ordinul comandantului. Vreți să mă lăsați pe corabie când eu abia am așteptat clipa asta? Când țălalul e la un pas, eu să mă odihnesc? Asta nu, asta nu, căpitane. Dacă nu mă luați cu dumneavoastră, mă arunc peste bord. Și voi ajunge în nopți la țălal. Să știți, în nopți și tot ajung acolo. Capitane, dacă el ține cu tot din adinsul să meargă, nu-l opri. Bine, dar e frânt de oboseală. Nu. După lupta aceea cu valurile. Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo. Bine, bine, Hunt. Da. Atunci ne-am înțeles. Da. Strângeți arborata! Strângeți arborata! Acostăm! Două luntri la apă! Ponește luntra, Hunt, da. Și vină după noi. Vezi, domnule Jerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomenește Edgar Poe. Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de bumba. Da. Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo? Pare un lucru făcut de mâna omenească. Ei, Hunt! Sunt aici, capitane. Urcă-te pe stânca aceea și da. Vezi ce se află în vârful ei. Da, capitane! Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greu, se cațănă cu ușurința unei pisici. E drept. Iată-l în vârf. Am găsit aici restul unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți! E posibil, capitane, o etravă? Nu chiar, domnule Jerling. Ce-a mai rămas dintr-o etravă? Hei, Hunt! Da. Aruncă jos! Da. Ah, dar ia uite. Uite, scrie ceva aici. Ce scrie? Ce scrie, domnule Jerling? Cu greu se poate citi, dar să vedem. A, N, E, și mai jos, L, N, E, pool. Ce spui? Cum ai zis? Li e pool. Da, chiar așa. Și nu înțelegi nimic? Dumnezeule, este etrava Janey. Jane. Și portul Liverpool. Jane? Cu corabia fratelui dumitale? Da. Da, domnule Jerling. A fratele meu. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc teafără. Dar iată dovada că am sperat în zadar. Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm. Tu spui asta, Hunt. Eu? Cine știe cine mai ascunde insula asta blestemată? Bine. Strigă pe ceilalți. Da. Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână 4 oameni de pază la luntre. Tu vii cu noi. Am înțeles. Hai. Insula asta nu seamănă deloc cu acea descrisă de Arthur Pym. Și eu mă gândeam la același lucru, domnule Jerling. Aici trebuia să fie satul băștinașilor. Și când colo, Dumnezeule, un cimitir, ba nu, un câmp plin de oase. Ce s-o fi întâmplat aici? Domnule capitan! Domnule capitan! Veniți, veniți repede! Ce Hunt! Ce s-a mai întâmplat? Iată, priviți scheletul ăsta. Pare al unui animal mic. Da, al unui câine. Și iată și zgarda lui. Zgardă? O zgardă de câine pe insula Țalal? Da, capitane, poftiți. Priviți-o mai cu atenție. Dar, dracu, ce vrei să spui cu asta? Scrie ceva aici. Citiți, citiți să vedem. Tigru Atr Pim. Oh? Pim. Blestemat să fie acest om care mi-a dus fratele la moarte. Acum nu mai e nicio îndoială. Au pierit cu toții aici. Să ne întoarcem pe corabie. Adunarea! Nu se poate să plecăm așa. Trebuie să mai căutăm. Ce să mai căutăm, Hunt? Nu se poate, nu se poate. Nu pricep, omule, că degeaba ne mai pierdem vremea. Fratele meu e mort. Dar Pim, bietul Gordon Pim. Ce ai spus? Am spus, dar Pim, bietul Pim. Ce vrei cu Pim? Ce tot îmi amintești de numele acestui om? Sfaturile lui nenorocite au trăit pe fratele meu până în insula unde Jane a fost distrusă, unde cea mai mare parte a echipajului a fost masacrat. Nu vezi? Gordon Pym i-a împins la pieire pe toți. Iată, nu știu să povestesc frumos. Limba mi se poticnește, înțelegeți. Am vorbit de Pym, de bietul Pym, nu? Da. Și ce ai să ne spui despre Gordon Pym? Să vă spun că nu trebuie să-l părăsim. Să nu-l părăsim? Pe cine, omule? Nu te înțeleg. Pe Gordon Pym. Ar fi crud, prea crud să-l lăsăm așa în voia soartei. Să mergem să-l căutăm. Să-l căutăm? Dar unde? Înțelegeți-mă. Pentru asta m-am îmbarcat eu pe Hellbrand. Ce? Da, pentru a-l regăsi pe bietul Pym. Și unde este el? Poate-și doarme somnul de veci chiar în cimitirul orașului său natal. Nu, nu, este acolo unde a rămas singur, singur de tot. Acolo, spre sud. Și de atunci până acum, soarele s-a ridicat de 11 ori deasupra acestui orizont. Tu știi că Arthur Pym e mort. Mort? Nu, ascultați-mă. Cunosc faptele. Înțelegeți-mă, Pym nu este mort. Dar îți repet, scriitorul Edgar Poe susține acest lucru. Da, știu, Edgar Poe din Baltimore, dar el nu l-a văzut niciodată pe sărmanul Pym. Cum? Acești doi oameni nu se cunoșteau? Nu, nu. Și nu Arthur Pym a fost acela care și-a povestit aventurile lui Edgar Poe? Nu, capitane, nu. Ce? Scriitorul din Baltimore n-a avut decât însemnările scrise de Pym din ziua în care se ascunsese pe bordul Grampus. Scrise până în ultima clipă. Cine a adus atunci acest jurnal? Cine? Tovarășul lui Pym. Cum? Acela care îl iubea ca pe un fiu, pe bietul Pym. Metisul Dirk Peters, care s-a întors singur de acolo din sud. El a adus în America însemnările lui Pym. Metisul Dirk Peters? Da. Singur? Singur. Și Arthur Pym ar fi rămas după spusele tale? Acolo, acolo, spre sud. Cum spunea Dirk Peters. Dirk Peters? L-ai cunoscut pe Dirk Peters? Da. Unde? La Vandalia, statul Illinois. Și de la el ai aflat tu toate amănuntele asupra călătoriei? Da, da, de la el. Și acest Dirk Peters s-a întors singur de acolo, lăsându-l pe Arthur Pym în părăsim? S-a întors singur. Cum? De ce? Explică-ne mai pe larg. Amândoi, Arthur Pym și cu metisul Dirk, erau în luntre luate de pe insula Tsalal. Apoi un sloi de gheață, un ghețar uriaș a venit spre ei. Din cauza izbiturii, Dirk Peters căzu în mare. Putu însă să se agațe de ghețar, să se urce pe el. Și, înțelegeți-mă, văzu luntra luată de curent și dusă departe, foarte departe, din ce în ce mai departe, până când o perdea de ceață a acoperit-o cu totul. Cum a putut Dirk Peter să se întoarcă înapoi, să treacă banchiza, să revie de dincolo de cercul polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe? Cum? Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pym când s-a agățat de ghețar și astfel fu salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum le știu și eu de la Dirk Peters, care fusese luat de curent și dus înapoi spre insula Tsalal, unde a ajuns pe jumătate mort de foame. În insula Tsalal? Da. Cât timp lipsise el de acolo? Vreo 3 săptămâni. Da, cel mult 3 săptămâni. După câte spunea Dirk Peters. Bine, atunci el trebuie să-i fi regăsit pe cei care mai rămăseseră din echipajul Janey, pe fratele meu, William Guy, și pe cei care supraviețuiseră împreună cu el. Nu, nu, nu i-a mai regăsit. Dirk era convins că au pierit până la unul, da, toți. Pe insulă nu mai era nimeni. Nimeni? Nimeni. Dar populația insulii Tsalal? Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie. Pustie? Nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen. Și ce a făcut atunci Dirk Peters? În fundul golfului era o luntre părăsită în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Metisul se urcă în ea, un vânt bun de la sud. Da, da, de la sud și el trecu cercul polar. Da, și după aceea? După aceea fu luat de o balenieră americană, pe bordul căreia reveni în America. De ajuns, Hunt. Îmbarcarea! Și vâsniți cu putere să ajungem pe corabie înainte de lăsarea nopții! Întorcându-ne pe bord, capitanul Lenghi nu ne lăsă o clipă de răgaz. În loc omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordinul. Tot echipajul pe punta de la pupă! Aduceți-l aici, pe matelotul Hunt. Ascultă-mă, Hunt, și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pym este adevărat? Da. L-ai cunoscut pe Dirk Peters? Da. Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani? Timp de 9 ani. Și-ți povestea adesea întâmplările acestea? Da. Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu? Nu. E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula Tsalal? Nu. El credea că William Gee și tovarășii lui au pierit cu toții în prăbușirea aceea de la Clock Clock. Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon Pym credea același lucru. Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată? La Vandalia. De mult? Oh, mai mult de 2 ani. Și dintre voi doi, tu sau el, cine a părăsit primul Vandalia? Am părăsit împreună Vandalia. Tu pentru a merge? În insulele Falkland. Mm-hmm. Și Doug Peters? El pentru... Pentru? Pentru a merge unde? Vorbește! Tot în insulele Falkland. Și unde este el acum? Bagă de seamă, Hunt. Îți cer adevărul adevărat. Da. Unde este acum Dirk Peters? În fața dumneavoastră. Își închipe oricine mirarea care ne-a cuprins în fața mărturisirii metisului. Hunt era Dirk Peters, devotatul tovarăș al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Lenghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște deplină. Ședeam întins pe pat, în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gene. Când deodată mă simți ridicat pe sus cu cabină cu tot. Apoi o trosnitură mi-a ajuns la ureche și în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabiei. Ajutor! Domnule capitan, s-a întâmplat o nenorocire. Vai de noi, ce ne facem? Tăcere! Tăcere! Spune, Stern, ce e? Nenorocire. Am fost luat pe coama unui iceberg care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și centru de greutate. Aprindeți felinarele mari! Și pe cele de mână! Șeful de echipaj la mine! Sunt aici, capitane! Fa apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva. Apoi ia 2-3 din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă. Vedeți, capitane, stern, veri, vreau. La mine, hai. Celorlalți, le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitane, suntem salvați! Ce spui, Pozman? Ce ați auzit? Suntem salvați! Da. Helbrena noastră a nimerit într-o despicătură de pe Sfânarea Ghețanu. Este înțepenită acolo de parcă ar fi fost pusă cu mână. De aici nici dracu nu mai scoate. Ede, numai dacă nu i-ar veni vreo idee a icebergului să se dea peste cap, atunci ar fi cam albastru. Mateloți, ați auzit situația în care ne găsim. E grea. Dar o ieșire trebuie să existe. Șef de echipaj, la ordine, capitane. Sub conducerea dumitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie. Înțeles. Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi cele mici. În scurtă vreme, descărcarăm de pe corabia eșuată alimente și alte lucruri necesare pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață. Nu vă este frig aici? A? Domnule Jorling. Dumneata ești Hurlingham. În carne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Ha! Icebergul ăsta e mai capricios cu o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vrea el. Da, e drept. Abar n-avem unde vom ajunge. E, cine s-ar fi gândit, domnule Jorling, atunci când Helbrand părăsea insulele Kerguelen, că după 6 luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu întrea mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce am fi făcut. Da, în orice caz, e o eșuare nemaipomenită. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aer. Ai dreptate, Bosman. Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul. Ei, am fi avut timp destul ca să ieșim din mările Australiei. Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Jorling. Ei, și tare mă tem. Cum și dumneata, Bosman? Dumneata, omul cel mai încrezător, te temi? Dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Jorling, rău n-ar fi atât de mare. Oare și echipajul? Da, și nu. Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Îndeosebi maestrul acela harponar. Hearn a început din nou să-și atâțe oamenii? Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpuiul acesta și-a schimbat tactica. Dar ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt. Dar ce vrei să spui, Boțman? În ultima vreme pare că s-au împrietenit foarte mult. Să observați cum Hearn îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă. Iar șeful velier îi acordă destul atenție. Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influența de Hearn, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă harponarul ar încerca să-i îndemne pe oameni la revoltă... Nu, fără îndoială, domnule Jorling. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest Hearn este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el. Îmi pare rău pentru Holt, Boțman. Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi când din întâmplare mi-a ajuns la ureche câteva frânturi din conversația lor? Nu voi ști decât după ce îmi vei spune, Hurlingham. E bine, în timp ce flecăreau pe puntea corăbiei, i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Hearn spunea, meștere Holt, nu trebuie să te necăjești că metisul n-a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile, după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pim, al nebunului ăluia. Și ce a răspuns Martin Holt? A răspuns cam așa. Nici nu știu ce e încăpățâna aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pim. Cum l-a convins pe William Ghis să se ducă până la pol, unde și-a găsit pieirea. Și Hearn ce a mai zis? A mai zis. Dacă metisul va cere una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, da, mă revolt. Asta e tot ce ai auzit din discuția lor, Bosman? Atâta tot, domnule Jorling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră. Da. Dar și la ce concluzie ai ajuns? Și la niciuna, decât că îl privesc pe Hearn ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un plan ticălos, asociindu-l și pe Martin Holt. Da, într-adevăr. Dar ce-ar putea să însemne această atitudine a lui Hearn? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului? Dracu să-l ia, are el ceva antic vaia turtită. Da, nu-l slăbesc. Ei, ia te uită. Ce se întâmplă acolo? Noi ne-am săturat. Așa nu mai merge. Capitanul ne amăgește. Nu-și ține cuvântul. Își bate joc de noi. Aia, Mateloci, înapoi. Nici un pas. Vrem lefurile noastre. Vrem să ne întorcem acasă. Nu ne sacrificăm noi viețile pentru cheful metise. Mai bine l-omorâm pe el. Să-l aruncăm în ocean. Cine a spus vorbele astea? Eu. Acum. Tu, Hern. Tu, da. Mizerabile. Înapoi. Dacă mai faci un pas, te curăț canalii. Nemernicule. Vrem să vorbim cu capitanul. Da. Hai cu toți la el! Hai să mergem! Hai să mergem la capitanul! Te cere! Cine a vrut să-mi vorbească? Hei! Mateloci! Dați-i drum! Cine dorește să-mi vorbească? Eu! Ah! Da. Și altcineva? Și eu! Și dumneata, Holm! Bine. Vă ascult. Începeți. Spune, Hearn. Noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e. În voia noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu? Nici de cum, capitane. În voia noastră a fost până la insula Țaral. Minți, Hearn. V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau. Nu e adevărat. Nu mă întrerupe. Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă întoarceți? A? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în coama icebergului și dintr-o clipă în altă... Mateloci! Se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain nu va mai putea naviga niciodată, după cum vedeți. Acum trebuie să... Nu vrem să știm de nimic! Așa e, nu vrem să știm de nimic! Vom pleca acasă! Are dreptate! Cum? Și tu, Holt? Și tu ești cu Hearn? Și tu, vechiul meu tovarăș? Eu... ce să zic? Vreau să mă întorc acasă. Avem o luntre! S-o folosim! Așa e! Cine are curaj să vină după mine la luntre? Nu! Să nu puneți mâna pe luntre! La luntre! La luntre! Rușteți pe metil! Luați luntrea! Să plecăm acasă! Nu! Nu mă las! Înapoi! Înapoi că trag! Înapoi! Înapoi! Au luat luntre. Au fugit nemernici. Care va fi soarta noastră de acum încolo? Și Hellbrain, Hellbrain dispărută pentru totdeauna. Dimineața următoare mă pomeni cu Hurley, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dete bună ziua, îmi zise cu tonul lui mucalit. Aia, domnule Gerling, trebuie să purtăm doliu. Doliu, Hurley? După cine? După Polul Sud, care nu i-am zărit nici nasul. Da, da. Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră. E, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a stins tocmai în clipa când treceam noi. Iată pierdută ocazie cu care cred că n-o să ne mai întâlnim. Chiar așa, domnule Jorling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre. Faci niște comparații minunate, Boțman. Și la cele ce-am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu un prasnic, în loc să cremească spre cormoranul verde. Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu o vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții, și nici Dirk Peters pe sărmanul lui Pim. Dar asta e, Boțman. Ce face Metisul? L-ai văzut? E rănit grav? N-are nimic. A mai ieșit el din încurcătură și altă dată. Dar iată-l că vine în fugă. Ce e, Dirk? Veniți încoace. Ce s-a întâmplat, Dirk? În lungul coastei se vede o barcă. O barcă? Da. Să fie aceea turăbii noastre? Luntre cu care au fugit? Nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului. Capitane, de barca asta avem nevoie. Plec în not. Dar e o nebunie ce vrei să faci tu, Dirk. Capitane, vă rog, eu pot înota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi. Dirk. Dacă nu mă întorc, nu-i nimic. Viața mea... Dirk. Fără Pim, fără bietul meu... Vino-ți în fire, omule! Dirk. A sărit în apă! E nebun, ce dracu face! Acum a făcut-o. Uite-l că a ieșit la suprafață! Aha. Hai, Dirk, hai, curaj! Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu 100 de noduri pe ceas. Mamă lui Scaraoti! Cu barca asta putem pleca toți! Ce dorme de un whisky în Salea Mare, a cormoranului verde. Hai, Dirk, hai mai nițel! Încă puțin, băiatul, încă puțin! Uite că a ajuns sau! Bravo! Ora! Bravo! Așa! Păstrește mai cu putere! Mai cu putere! Să mă ia dracul de mie de ori, dacă omul ăsta e chiar Hercule! Sau nepotului! Oricum e grozav! E grozav! Uite că acostează! Hai să-l ajutăm! Haide! Capitane! I-am găsit! Pe toți! Ce spui, Dirk? Capitan William Ghi, fratele dumitale! Fratele meu? Da! E fratele meu! Trăiește, Dirk! Mai trăiește! William! Trăiesc toți! Numai Pim! Bietul meu, Arthur Pim, nu e pe nicăieri. La 2 zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbi de un țărm și acostă. Coborârăm, ne îndocmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de Metis și care fusese construită în insula Tsalal, o botezarăm Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci, nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula Tsalal. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi îmbibat într-o rășină, care în contact cu apa se întărea, căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său, Gordon Pym. Cu ochii străpungând negurile adânci, ședea ore întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și l-auzirăm spunând: Capitane, acolo, în fața noastră, e aceea de care vorbea Pim. Dragul meu, Pim. E Sfinxul! Ce? Ce? E Sfinxul ghețarilor! Sfinxul! Dar ce se întâmplă? Ancora bărcea țâșnit înainte din netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de parcă stă să se rupă. Taie lanțul, hărnicărni, altfel ne spărâma. Aoleu! Mi-a smuls creștile! Dumnezeule, Sfinxul acela ne trage către el! Și cu ce forță! Mi-a spurat ceasul din bujular! Pușcă-ne! și mașina de gătit. Și marele zboare. Și a dracoveni. Acum ne izbim de țară. Da? Mă, ce să fie? Ah, ia uitați-vă aici. Da. Luntrea Helbrain. Luntrea cu care au fugit. Adică cea mai rămas din ea. Priviți. Priviți-o cum zace sfârmat. Ia uitați-vă! Toată fierăria pare smulsă! Și oamenii? Uite și pe ei, capitan. Uite-l pe Hearn și dincoace Martin Holt. E, crudă moarte. Ceilalți ce s-or fi făcând? Cine știe. Or fi murit de foame, pe când se mai afla un larg. Asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tabără pe aici. S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din tovarășii lui Hearn s-or fi înnecat, iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal neînsuflețiți. Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales, cum de lipsește toată fierăria? Ce părere aveți, domnule Gerling? Știu și eu. Parcă ar fi fost smulsă cu violență. Să rămână doi oameni de pază lângă barcă. Da. Iar noi să ne continuăm cercetarea. Am înțeles. Masivul are forma unui sfinx. Da. Da. Un sfinx de culoarea funinginei. Ca și cum materia din care se compune ar fi fost oxidată de îndelungatele intemperii ale climatului polar. Da. Ah! Un magnet! Cum? Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș. El a smuls legăturile de fier ale luntrei, care zbura spre stâncă cu viteza unui proiectil. Da, și tot el a tras cu forța aceea nemaipomenită obiectele de fier de pe Paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier. Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Gerling? Cred că numai asta trebuie să fie. Dar chipzuind îndelung ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După câte știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolii, da, care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului. Acest fenomen, verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile Antarctidei. Există, prin urmare, și aici un magnet de o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste. Da, da, da. Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizee aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate, da, pe care furtunile n-au epuizat-o complet. Această nemaipomenită acumulare de electricitate magnetizată la poli se scurge în permanență spre pământ. Da, da. Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție? Și ce-l face să se magnetizeze atât de mult? Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaiele lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului. Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnule Gerling? Nu, nu, la niciun. Bine. Atunci să mergem într-acolo. Ah, iată, uite, lipit de sfinx, cleștele meu. Sfințule, dă-mi creștere, pungașule! Nu vrei? Ești un sfinț urât care umblă cu furtișaguri, hoțule! Capitane! Da. Capitane! Domnule Gerling! Da? Ia priviți acolo! Acolo, lângă laba aceea uriașă! Ce-i dă? Ce-i acolo? Pim! Cum? Dragul meu, Pim. Uite ce s-a ales din el. Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă, e Pim? Copilul meu, dragul meu, Pim, te-am regăsit. Acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima. Inima. Mă sufoc. Ai, nu mai pot. Cade. Țineți-o să nu cazi. Stai. Dirk. Băiatul. Ce faci? Tot nu-i poți da din viața ta. Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copilul. Pim, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine, viu, Pim, dar, viu. Sărman, s-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.